En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vil Mette Frederiksen gå over i historien som en af de store danske statsministre? Det ved vi ikke endnu. Det afhænger af, om hun kan formulere en vision, og om hun kan holde sig på magten. Historiker og forfatter Bo Lidegaard har netop udgivet en ny biografi om den tidligere danske statsminister Jens Otto Krag. Jeg ser ikke noget flertal imod den socialdemokratiske regering. Jeg ser heller ikke noget flertal for en anden regering. Han var, ifølge Bo Lidegaard, den sidste store statsminister, Danmark har haft. Må jeg tillade mig at foreslå, at vi udbringer et trefoldigt leve for Danmark. Bo Lidegaard skriver også, at vores nuværende statsminister, Mette Frederiksen, risikerer at ende som en historisk parentes. Det, jeg prøver at udtrykke med de der formuleringer, det er jo, at det er nu, vi skal se statsministeren træde karakter. Hvad bygger historikeren og den tidligere topembedsmand den analyse på? Hvis hun skal undgå, at det hele kommer til at handle om pandemien. Og hvad skal der til for, at Mette Frederiksen bliver en af de store statsministre? En af dem, vi vil huske. Det er Pilestred i dag. Mit navn er Helene Christine Holst. Velkommen til. Hvad skal der til for, at man bliver en af de store danske statsministre? Ja, der skal i hvert fald to ting til. Og det ene er, at man tidligt får formuleret for sig selv og for vælgerne, hvad er det egentlig, man vil med? Hvorfor er det, man vil være statsminister? Hvad er det for en drøm, man har? Hvad er det for en vision for samfundet? Og så skal man jo altså være i stand til at forfølge den i det magtens hierarki, der nu er i et parlamentarisk demokrati, hvor det jo er enormt besværligt. Det er det jo ikke altid at skulle omsætte en politisk vision til praktisk virkelighed. Men det skal man jo have evnen til at gøre, og ikke kun i en valgperiode, men i mange. Og du mener, at Jens Otto Krag er den største, vi har haft siden krigen. Hvorfor? Ja, det var han jo fordi, at han der i slutningen af 2. verdenskrig, og det var klart, hvordan det ville ende, og det ville ende snart. At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Der bliver det jo også klart, at den verden, der ville komme efter krigen, ville blive en ny verden. Og der var Krag en af dem, der, som så mange andre, men han var en af dem, der fik formuleret, at i den her nye verden, der må vi jo altså også have et nyt projekt for vores samfund. I løbet af befrielsessommeren skriver Krag de sidste afsnit i partiets nye program. Fremtidens Danmark hedder det. Det kan ikke bare være at gå tilbage til tiden før krigen. Det gælder om at få vælgerne til at se fremad og ikke tilbage. Vi skal skabe det, vi i dag vil kalde et velfærdssamfund. Hvor vi altid kan være sammen, og hvor alle kan være lykkelige, hvis de selv vil. Og den vision, som han så at sige skrev ned som den første i 1944, den forfulgte han som toppolitiker gennem alle årene frem til 1972, hvor vi kom ind i EF. Og selvom han selvfølgelig gik på mange kompromiser undervejs, så var det klart for vælgerne, det var det, han stod for. Og det var sådan set også det, der kom til at ske. Men der er også statsministre, som ifølge dig bliver en parentes i historien. Hvad karakteriserer dem? Når jeg kalder dem parentes i den her sammenhæng, så er det ikke en karakter af, at de er dårlige, eller de ikke fungerer i sammenhængen, eller de er, det er ikke på den måde ment. Det er bare, hvis man for eksempel sidder meget kort, som en Viggo Kampmann gjorde. De væsentligste problemer for os her i 60'erne, det er at komme det skridt videre. Ikke alene alle får adgang til en uddannelse, men også at alle... Så kan man ikke nå det. Eller hvis man egentlig bare arbejder inden for det paradigme, eller det regime, eller den retning, der var der i forvejen, som for eksempel en Hilmar Baunsgaard. Jeg har talt både med statsminister Palme og statsminister Borten. Så gør man ikke rigtig nogen stor forskel. Så man for at komme op på den store klinge, der skal man både have viljen og evnen, og måske også tiden til at ændre vores samfund fundamentalt. Og det er jo i virkeligheden ikke sket siden netop Krags tid. Men Bo, i startnullerne skrev du en tobindsbiografi på 1500 sider om Jens Otto Krag. Nu har du skrevet 700 sider mere om ham. Hvorfor det? Det er jo fordi, at hans historie både politisk for os som dem, der lever i det samfund, han mere end nogen anden kom til at præge, og også personligt, er så fascinerende. Og den aktuelle grund til, at jeg fik lyst til at skrive en lidt kortere udgave, var, at mit blik på lige præcis det, vi har talt om her, kunne jeg mærke, forandrede sig. Kan du være mere konkret? Hvad er det for nogle forandringer, du ser? Gennem alle årene siden Krags tid, siden 2. verdenskrig, blev verden mere og mere samlet. Vi talte om en global landsby. Jorden var flad. Men det viser sig, at det er den ikke. Den er rund, og den er i øvrigt også ved at fragmentere. Vi har amerikanerne, som vi jo er allierede med, og vores europæere, men Storbritannien har forladt EU. Good morning. Britain has voted to leave the European Union. Kina og USA har det enormt dårligt. We've seen shocking images of chaos, rioters rushing past barricades and police up the Capitol steps. Og så videre. Så verden er i opbrud. Og samtidig ved vi alle sammen, at i løbet af de næste 10-15 år, skal vi holde op med at bruge fossile brændsler. Climate change is now rapid, widespread and intensifying. That is according to a devastating report by the som har været kernen i vores økonomi og produktion. Så den måde, vi producerer på, skal ændre sig. Den måde, vi lever på, du og jeg og alle lytterne, den måde, vi forbruger på, skal ændre sig. Den måde, vi transporterer os på, skal ændre sig. Så forestillingen om, at vi kan gennemføre de her forandringer og ligesom lade som ingenting, den er forkert. Really, this is not a discussion on whether we will reach the 55% reduction in 2030. That we have to do. The discussion is now, how do we do it? Og derfor kigger jeg mig om og tænker, hvem er det derude, der egentlig har en idé til, hvordan man kan gennemføre sådan en radikal forandring. Vi har alt, hvad der skal til lige nu for at løse det her. De eneste, der sådan set hænger i bremsen stadig efter 30 års bombardement fra FN, med den ene diger rapport efter den anden, det er politikerne verden over. Uden at vi bliver tabt undervejs. Og den sidste, jeg kan få øje på, der har gjort det, det er Krag. Og derfor tænker jeg, det er spændende nu at fortælle, at sådan en forandringsproces behøver ikke være, vi skal ikke mærke noget til det. Det kunne også være, vi har muligheden for at gøre tingene på en anden måde og på en bedre måde. Og når vi er færdige med det, så har vi et bedre samfund. Men lad os lige prøve at blive helt skarp på. Altså de her områder inden for klima, som du ser, der er et behov for at ændre på. Hvilken betydning har det for det samfund, vi lever i nu, velfærdsstaten? Det har en stor konsekvens, at intet af det, vi plejer at gøre, vil vi kunne blive ved med helt på den måde. Så vi skal lære at gøre meget af det, vi gerne vil gøre på en anden måde. Det kan da for eksempel være, hvordan vi rejser. Det kan være, hvordan vi spiser. Det kan være, hvordan vi bor. Så det er jo store ting i vores liv. Men man skal igen huske på, at da vi forandrede de her ting sidst, der var det på samme måde alting. Og samtidig har vi også teknologi, som gør, at vi under alle omstændigheder kommer til at gøre tingene anderledes. Og derfor skal vi jo se på, hvor er mulighederne for, at vi, når vi stiller om, eller som led i den omstilling, faktisk gør tingene på en måde, der bliver federe og bedre, og ikke som overgik der tabt. Og når du siger, at der skal ske en omstilling og en stor forandring, så er det i retning af en mere klimabevidst samfund, et mere klimabevidst samfund. Ja, og når du siger klimabevidst, så kommer det næsten til at lyde som om, at det er noget, vi ligesom skal være opmærksomme på. Men for mig er det sådan noget mere radikalt. Det er simpelthen noget, vi skal lade være med at gøre. Altså rejse? Eller nej, ikke nødvendigvis. Lad være med at rejse, men vi skal lade være med at bruge olie, gas og kul. Og i dag bruger vi enormt meget olie, gas og kul. Ikke kun som energiformer, men jo også i alle vores produkter og i stort set alt, hvad vi gør. Og det, vi er jo i gang med, det er jo, og det er jo ikke bare os, det er jo hele verden i gang med, i forskellige takt, men nogen jo også meget, meget offensivt i gang med at finde ud af, ja, hvordan kan vi blive endnu rigere af i virkeligheden at bruge mindre. I epilogen af den nye biografi, der skriver du, den grønne omstilling vil mere end håndtering af pandemien blive den målestok, Mette Frederiksen bliver målt efter. Og du skriver også videre, lykkedes det, altså den grønne omstilling, ikke risikerer Mette Frederiksen at forblive pandemiens parentes. Hvorfor er Mette Frederiksen ikke på vej til at blive en af de største statsministre allerede? Det kan hun måske også blive. Det forudsætter det, som jeg startede med at sige, at hun på en anden måde, synes jeg, end hun har rigtig gjort endnu, omfavner den her omstilling. Og i stedet for at sige til os, I kommer ikke til at mærke det, men det er nok den vej, vi skal, siger, vi kommer alle sammen til at mærke det. Vi skal gøre tingene anderledes, og det bliver et bedre samfund, vi bygger. Og jeg har visionen. Jeg vil stå i spidsen for den omstilling, og jeg vil føre den til ende, og jeg vil gøre det på en måde, der respekterer den sociale kontrakt, og sørger for, at det ikke bliver sådan, så 2/3 af samfundet stiger opad, og 1/3 falder ned. Så det er jo den, kan du sige, det udsyn og det fremsyn, jeg efterlyser, men jeg siger ikke, at hun ikke kunne gøre det. Men det, jeg prøver at udtrykke med de der formuleringer, det er jo, at det er nu, vi skal se statsministeren træde karakter som visionær, fremadrettet politiker med det her store projekt, hvis hun skal undgå, at det hele kommer til at handle om pandemien. Men jeg tror, mange socialdemokrater vil sige, jamen prøv at her, netop som du siger, der har stået noget i vejen. Vi har været i gang med at håndtere en pandemi. Den har hun til gengæld løst til UG. Hun har også fremlagt udspillet Danmark kan mere 1, hvor hun sætter en milliard af til grøn omstilling. Hun er statsminister på baggrund af det grønne forståelsespapir, hvor den første linje er det her med, at vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Altså, jeg tror, de vil sige, at hun er i gang med at løse de her problemer. Så hvordan kan hun næsten allerede på baggrund af alt det her, så at sige, kunne risikere at blive en parentes alligevel? Det afhænger jo præcis af, om hun ligesom tager alle de elementer og gør det til det politiske projekt, vi kan mærke, er hendes væsentligste og afgørende politiske projekt. Og der synes jeg måske knap nok, vi er, men bogen er jo i høj grad skrevet som en opfordring til, at det er lige præcis det, der skal ske. Så mangler du, at hun taler mere om det, eller er det konkrete løsninger, der bliver ført ud i livet, du efterspørger? Jeg tror, at det er det spørgsmål, som hun taler om i hendes nytårstale, som hun taler om i sin åbningstale, som det afgørende politiske projekt, hun og hendes parti vil sætte sig i spidsen for. Og der synes jeg både, da regeringen blev dannet og forståelsespapiret, som du refererer til, der kom det til at fremstå lidt, måske fejlagtigt, men det kom til at fremstå lidt som om, at det var støttepartiernes projekt, som hun sådan tog med ind. Da et bredt flertal i Folketinget satte det mål, at drivhusgasserne skal reduceres med 70%. Fordi der skulle jo laves et forståelsespapir, mere end at det var hendes hjerteblod. Det er ikke så ringe endda, som vi siger, der hvor jeg kommer fra. Og der tror jeg, at hvis man skal gå ind i historien som en af de store statsministre, en af de store partiledere, så skal man have et politisk hjerteblodsprojekt, som eftertiden vil huske, det var det, der forandrede vores samfund fundamentalt i den retning, vi nu er glade for. Det blev forandret. Hvis du som 61-årig har arbejdet i mindst 42 år, så foreslår vi, at du får ret til tidlig pension. Alle fortjener god år på pension. Også dem, der har været længst tid på arbejde. Jeg tror, mange de ville jo for eksempel kunne nævne Arne-pensionen som noget, man virkelig følte, hun brændte for. Men du mangler at mærke, at hun brænder mere for klimaprojektet. Ja, du formulerer det næsten skarpere, end jeg ville gøre det, fordi det er jo præcis det, der er mit problem. Med al respekt for Arne-pensionen, så er det jo ikke noget, der er en afgørende reform. Ikke på samme måde som grøn omstilling ville altså, være det, for eksempel. Altså, det er jo ligesom en det er at stille på en af de fine skruer i velfærdsmaskineriet. Og hvis man taler om, man vil være børnenes statsminister. Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid være på børnenes hånd, og jeg håber, at du vil være med. Så er det jo også nogle fine skruer i velfærdsmaskineriet, man synes skal stilles lidt anderledes, og det findes der mange politikere, der gerne vil, og her er det ikke mit ærne at tage stilling til netop de to. Det er mere, det er noget meget andet, at ville reformere samfundet grundlæggende, og sige, den bygning, vi har rejst, den kan ikke bevares, som den står. Nu bliver vi nødt til at foretage en grundlæggende ombygning, hvor det altså også er etageadskillelserne og grundmurene, der bliver ændret på. Og det er meget sjovt faktisk. Socialdemokratiet har jo lige for nylig udsendt deres egen jubilæumsbog, hvor de jo også skriver om sig selv. Og der refererer både statsministeren selv og også Martin Rossen meget til H.C. Hansen. Det er kendt, og det tjener intet nyttigt formål at skjule det, at den sovjetiske og den danske regering har forskellige opfattelser af store menneskelige og internationale problemer. Som det store forbillede for Mette Frederiksen. Og han levede jo samtidig med Jens Otto Krag og var statsminister, så at sige, lige før og med Jens Otto Krag som en vigtig aktør. Og derfor skriver jeg også meget om konflikten mellem de tos verdenssyn i bogen. Og der slår det mig, at H.C., han var lige præcis en, der mente, at det, der nu skulle til, det var, at man skulle stille på de små skruer. Og han havde lidt svært med Krag, for Krag havde en vision om, at der skulle velfærdssamfund til. At vi kunne alle sammen blive rigere, få mere velfærd, hvis vi gjorde tingene temmelig meget anderledes. Masser af mennesker skulle flytte fra landet ind til byerne. Kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet og uddannes mere. Vi skulle betale en helt anderledes form for skat, kildeskat. Der skulle indføres moms. Vi skulle have en større stat. Vi skulle åbne os mod det europæiske marked. Alle de her ting kom jo til at ske. Men det var jo også hele samfundsmaskineriet, der røg ned en stor gryderøt rundt. Men i dag vil vi jo nok ikke sige, at det skulle vi ikke have gjort. Men kan det ikke i lige så grad handle om, at du og nutidens Socialdemokratiet er uenige om, hvad der er de små skruer, og hvad der er de store skruer? Altså jeg tror for eksempel, Mette Frederiksen ville sige, at Arnepensionen var en fuldstændig afgørende reform. Ja, det er jo lige præcis det, som i en vis forstand er min anke. Fordi spørgsmålet her er ikke, hvorvidt Arnepensionen er en vigtig reform. Det er det noget, der forandrer vores samfund fundamentalt og indstiller det på den fremtid, som kommer lige nu, og som gør det muligt for os at overleve som velfærdssamfund i det opbrud, som er i gang? Og der er svaret nej. Det kræver en helt anderledes grundlæggende omstrukturering af den måde, vi gør det på. Grøn omstrukturering. Ja. Lad os lige vende tilbage til din bog, fordi her skriver du også, selvom pandemien ikke er raset ud, og selvom der blev begået alvorlige fejl undervejs, står Mette Frederiksen med et fast greb og en usminket lyst til magten. Hvad mener du med det? Et af mine ærner i bogen i den her nye version, det er at huske os på, at det at ville magten og at udøve magt ikke er forkasteligt. Og det er som om, at pandemien har mindet os om noget, vi lidt havde glemt, nemlig at udøve magt, søge den og udøve den og træffe store og skæbnesvangre beslutninger. Det er noget, der påhviler de mennesker, der har magten. Og jeg skriver i det samme forår, som du læser op fra allerførst, at vi danske har det lidt svært med det med magt. Vi synes ligesom, der er noget odiøst i magt, hvis man spørger ledende politikere, har du magt, så svarer de som regel, nej, jeg har måske en lille smule indflydelse. Og der synes jeg, at pandemien har lært os, at der er intet forkert eller illegitimt ved at udøve magt, heller ikke ved at ville det, så længe, og det er selvfølgelig en meget vigtig tilføjelse, man gør det under ansvar. Og man skal jo selvfølgelig i et demokratisk samfund som vores, ubetinget og altid, stå til ansvar for de beslutninger, man træffer. Nu skrev jeg det, du læser op, før Mink-kommissionen arbejdede, så derfor ville min uantastethed måske nok være formuleret en lille smule anderledes, men det ændrer sådan set ikke ved min grundlæggende pointe her, som er, det at søge, det at få magten, i et demokratisk samfund, og at udøve den, når man er nødt til det, det er der, efter min mening, intet forkert ved, og vi skal passe på, at vi ikke i vores iver efter at være magtkritiske, hvad der jo er legitimt, ligesom begynder at tænke, at det overhovedet at udøve magt, træffe beslutninger, at det er i sig selv noget, som vi egentlig helst vil være foruden. Men du skriver også, at Mette Frederiksen har en usminket lyst til magten. Helt konkret, hvordan ser du, at hun har den lyst til magten? Nå, men det var jo meget klart formuleret, da hun førte valgkamp, og før hun blev statsminister også, så snart hun blev det, at hun ville gøre det politiske, og dermed den magt, som bor, så at sige, i hendes person, til noget mere centralt i forvaltningen. Og det har hun jo ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, og det har hendes så at sige, nærmeste medarbejdere heller ikke lagt skjul på, at de ville gerne forrykke balancen fra, hvad du kan sige, forvaltningen og det bredere systemiske, hvis man kan kalde det det, og over i retning af det skarpt politiske. Og det kan man jo godt have forskellige meninger om, hvor det rigtige balance er mellem de ting. Men man kan jo ikke have nogen forskellige meninger om, synes jeg, at selvfølgelig skal ledende politikere, som er folkevalgte og som står til ansvar et sted, nemlig i Folketinget. Selvfølgelig skal de have magten. Det er sådan, vores system fungerer. Du skriver også om Jens Otto Krag. Man kan sige meget om Jens Otto Krag, men det var ikke magten, der drev ham. Det var et middel, men aldrig et mål. Er magt målet for Mette Frederiksen? Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kan i hvert fald sige, at for Jens Otto Krags vedkommende, og det er noget af det, der gør ham så fascinerende, er han jo et menneske, der egentlig hele tiden slås med, at han egentlig hellere vil noget andet. Så er det jo en gang imellem, at jeg læser lidt i en bog. Det kan jeg godt lide. Og det der, han opfatter det sådan, at det at tage magten jo også medfører et kæmpestort ansvar. Og det ansvar bar han faktisk i 30 år. Vi vil fremlægge vores forslag først og fremmest om skattereformen til fri forhandling med alle Folketingets partier. De træder ikke tilbage i morgen. Det kan jeg ikke se i øjeblikket, der kan være nogen basis for. Men hvordan adskiller det så fra Mette Frederiksen? Eller adskiller det så fra Mette Frederiksen? Nu skriver jeg ikke om Mette Frederiksen. Jeg skriver om Krag. Det, som for mig, det der er for mig er lidt usædvanligt ved at så at sige, følge ham så tæt, og også at have haft lejlighed til at læse hans dagbøger, det er, hvor bevidst han er om magtens omkostning. Og at han egentlig hele vejen igennem hele tiden tænker, hvordan kunne jeg slippe ud af det her? Hvordan kunne jeg leve et liv, hvor jeg skulle påtage mig mindre ansvar? Og da han så endelig, efter vi er kommet ind i EF i 1972... Danmark sagde et klart ja til fællesmarkedet. 57% af vælgerne stemte ja. Nu kan det ikke være mig mere. Så giver han jo med en usminket glæde magten fra sig. Efter afstemningen i går er den parlamentariske situation uændret. Og kaster det hele væk og siger... Åh, hvor skønt. Nu aldrig mere ansvar. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det. Aldrig mere magt. Og så går han til grunden som menneske. Det kom for os alle som et chok. Fordi det viste sig jo så, at det var også svært for ham at leve uden det ansvar og uden den magt. Skulle det ske allerede nu? Selv modtog jeg meddelesen om Jens Otto Krags død. Og det er jo et kæmpe drama. I lufthavnen. Men også drama, tror jeg, det er vigtigt at huske på og fortælle om på et tidspunkt, hvor vi taler meget om magt. Mette og magten er et magt- og mættekritisk program. Og om, vil man have den? Hun har på 2 år allerede udøvet rå magt på en måde, som det ikke er set i nyere dansk historie. Vil man slippe for den? Vil man tage ansvaret? Jeg har en klar forventning om, at når der opstår fejl... Vil man placere det andre steder? Det er jo alt det, bogen handler om. Så retter man op på det som minister. Og det er jo egentlig derfor, jeg gerne lige vil drage en parallel til Mette Frederiksen alligevel, selvom bogen er om Jens Otto Krag. Altså, Mette Frederiksens forhold til magt, det bliver jo netop diskuteret meget. Kan det være med til at risikere at gøre hende til en parentes i historien? Nu beder du mig om sådan at svare på noget, som jeg synes egentlig, at bogen på sin vis giver et svar på, men som det jo altid er med historie, så er det jo ikke sådan, at man kan tage historien og så sige, derfor kan vi se, at det hun gør, eller du gør, eller jeg gør, er rigtigt eller forkert. Men... Så du kan ikke, du må selv læse bogen, og så må du drage dine slutninger. Jeg tror, mange af lytterne gerne vil høre, hvordan Bo Lidegaard ser på det. Kunne du komme det lidt nærmere? Jamen, hvis hun vil være en stor statsminister, så kræver det, at hun finder et projekt, der så at sige ligger uden for det helt nære. Og det har jeg så en oplagt idé til, hvad det projekt er for net, fordi den grønne omstilling. Det er et opbrud, vi under alle omstændigheder skal gennemleve. Og derfor er det jo et spørgsmål om, hvordan lever vi det gennem? Det er ikke et spørgsmål, om hun skal sige, nu beslutter vi os for, at vi vil være et grønt foregangsland. Det er et spørgsmål om, hvordan gentænker vi vores samfund i de rammebetingelser, som vi nu står overfor. Bo Lidegaard, tak fordi du kom i Pilestræde. Ja, tak. Det var Pilestræde for i dag. Lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Christine Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.